घर में प्रकृति, डेविड चित्र यूजिन, हिंदी विदुषक। उठो जेमी, देखो आज शनिवार का दिन, आज हम पापा के साथ प्रकृति निरीक्षण पर जाएंगे। मेगन, आज मेरा जाने का मन नहीं है, मैं बहुत थका हूँ और वैसे भी बाहर बारिश हो रही है। अरे नहीं, मेगन ने कहा, फिर हम क्या करेंगे? इतने उदास होने की बात नहीं है, पापा ने कहा, हम घर पर ही प्रकृति निरीक्षण करेंगे। वो कैसे? जेमी ने पूछा। चलो हम तुम्हारे पलंग की चादर और कंबल से ही शुरू करते हैं। अच्छा बताओ, ये चीजें कहां से आती हैं? दुकान से, जेमी ने कहा। पर वे किस चीज की बनी है? पिताजी ने पूछा। मुझे पता है, मेगन ने कहा, चादर रुई की बनी है और कंबल ऊन का। रुई पेड़ों से आती है और ऊन भेड़ों से। मुझे यह पता नहीं था, जेमी ने कहा। चलो कुछ और चीजों को देखते हैं। अच्छा यह बताओ कि तुम्हारे तकिए में क्या भरा है? पंख, जेमी चिल्लाए। जब मेगन और मैं तकियों से लड़ रहे थे तब मैंने कुछ पंख बाहर निकलते हुए देखे थे। पापा, ये पंख किन चिड़ियों के हैं? शायद बत्तखों के होंगे या फिर मुर्गियों के। जो अंडे हम खाते हैं वो मुर्गियों से आते हैं, मेगन ने कहा। और दूध और पनीर भी गायों से आता है। हमारा पूरा फ्रिज तो भोजन देने वाले जानवरों से भरा है। गाजर और मटर पौधों से ही आती है, मेगन ने कहा। संतरे और नाशपातियां भी पेड़ों से आती है। क्या पेड़ों और जानवरों से हमें पूरा भोजन मिल जाता है? जेमी ने पूछा। जो कुछ भी हमें अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए चाहिए वे सभी चीजें हमें प्रकृति से मिलती हैं, पापा ने कहा। देखो हमारे घर में पूरा जंगल, क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? मुझे पता है, जेमी चिल्लाए। देखो यह फर्श और कुर्सियां लकड़ी की बनी है। तुम्हारी अलमारी चीड़ की लकड़ी की बनी है और डाइनिंग टेबल बांझ यानी ओक की लकड़ी की बनी। बांझ के पेड़ पर जो बीज लगते हैं उन्हें गिलहरियां खाती हैं, जेमी ने कहा। हो सकता है टेबल बनने से पहले उस बांझ के पेड़ पर गिलहरियां दौड़ रही हो। यह बिल्कुल संभव है, पापा ने कहा। शायद तब उस पेड़ पर चिड़िए और कीड़े भी हों। यह फोटो फ्रेम में कहां से आया होगा पापा? फ्रेम की लकड़ी महागोनी यानी तून किसी गर्म और बारिश देने वाले देश से आई होगी। आजकल बहुत से देशों में जंगल बहुत तेजी से कट रहे हैं, फिर वे उतनी तेजी से उग नहीं पा रहे हैं। क्या कागज भी लकड़ी से ही बनता है? जेमी ने पूछा। हाँ, कागज बनाने के लिए बहुत लकड़ी लगती है। जरा कल्पना करो, हमारे अखबारों, किताबों और पत्रिकाओं में कितने पेड़ छिपे पड़े हैं, यानी हमारे इस कमरे में भी एक छोटा सा जंगल। क्या हम उस लकड़ी को दोबारा उपयोग यानी रिसाइकिल कर सकते हैं पापा? तब शायद हम पेड़ों का बार बार उपयोग कर पाए। हाँ जरूर, पर उसके लिए हमें लकड़ी को धीमी गति से ही उपयोग करना होगा, तब हम पेड़ों की लकड़ी से हमेशा कुछ ना कुछ बना पाएंगे। घर के अंदर की नेचर वॉक में हम और कहाँ कहाँ जा सकते हैं पापा? क्या तुम चीन जाना चाहोगे? चीन? मेगन चिल्लाई। पर वो तो हमारे देश से बहुत दूर है। नहीं, वो हमारे पास में ही है। जरा अपनी माँ के कुर्ते को देखो, वो चीन की रेशम से बना है। वैसे तो इल्लिया यानी कैटरपिलर रेशम बनाती है, वो उन्हें कोयों में बुनती है। अच्छा, इस स्पंज को किसने बनाया होगा? जेमी ने पूछा। क्या किसी ने इसे बनाया है या ये भी प्राकृतिक है? नहीं, इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। यह स्पंज कभी एक जानवर था और समुद्र की तलहटी में रहता था, पर यह जानवर जैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता, मेगन ने कहा। पर यह भी जानवर ही है, पापा ने कहा। क्या हर चीज प्रकृति से ही आती है पापा? क्या तुम कोई ऐसी चीज सोच सकते हो जो प्रकृति से नहीं आती हो? फिर जेमी कुछ मुस्कुराया। मेरे साइकिल का टायर, वो तो निश्चित फैक्ट्री में बना है। नहीं बेटा, टायर रबर से बनते हैं और रबर एक पेड़ से आती है। रबर का पेड़? मेगन ने कहा। अच्छा तो फिर क्या प्लास्टिक भी किसी पेड़ से ही आती होगी? पापा हंसे। प्लास्टिक तेल से बनती है। तेल, गैस और कोयला उन पेड़ों से बने हैं जो आज से लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर मौजूद थे। यह पेड़ एक लंबे अरसे तक जमीन में दबे रहे और उसके बाद धीरे धीरे करके वे तेल, गैस और कोयले में बदल गए। हो सकता है जिस प्लास्टिक से मेरा पेन बना है वो प्लास्टिक भी उस पेड़ से आई हो जिसे किसी डायनासोर ने खाया हो, जेमी ने कहा। यह बिल्कुल संभव, पिताजी ने सहमति जताई। पापा, तो फिर क्या प्रकृति हर चीज में मौजूद है? जेमी ने पूछा। हाँ, हर चीज में। हमारी खिड़कियों में लगा कांच रेत से बना है। चाय पीने के कप, प्याले सब चीनी मिट्टी से बनते हैं। सभी धातुएं पत्थरों से बनती हैं। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ, प्रकृति हमारे चारों ओर है। इस खेल में हमने लाखों करोड़ों सालों पहले का सफर किया मेगन ने कहा, और साथ साथ हम पूरी दुनिया भी घूमे। मैं सोच रहा हूं, जिमी ने कहा, कि हम अपनी अगली प्रकृति यात्रा में कहां कहां जाएंगे। जेमी और मेगन को डर है कि वो बाहर बारिश होने के कारण आज प्रकृति निरीक्षण के लिए अपने पापा के साथ बाहर नहीं जा पाएंगे। इस मजेदार कहानी से हमें पता चलता है कि प्रकृति सिर्फ बाहर ही नहीं है, पर वो हमारे चारों ओर भी है। वो हमारे घर के अंदर भी मौजूद है। पलंग की चादरें, तकिए, किताबें और पेन, फल और फर्नीचर, ये सभी प्रकृति की देन। मेगन और जेमी के लिए ये चीजें जादुई तरीके से पैदा होती हैं। इसका पूरा श्रेय डेविड सुजुकी की कहानी और यूजिन फर्नांडिस के लाजवाब चित्रों को है। बहुत कम लोग ही अपने घरों में समुद्र या जंगल खोज पाते होंगे, पर हमें पता हो या न हो, प्रकृति हम सभी के घरों में भरपूर मात्रा में मौजूद है। डेविड सुजुकी को अपनी बेटियों सेवन शारिका और पत्नी तारा के साथ समुद्र तट पर और जंगलों में घूमने में बहुत मजा आता है। वहां उन्हें तमाम तरह की मछलियां, मेंढक और कीड़े मिलते हैं। जब वे घर में होते हैं तब वे खेल खेलते हैं कि घर में मौजूद सारी चीजें आखिर कहाँ से आई। यूजिन फर्नांडिस को बचपन से ही छोटी छोटी चीजें इकट्ठी करने का शौक है।